اشتر نخعی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لوگوں میں ایسی باتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں جو وہ ادھر ادھر سے سنتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خصوصی علم یا وصیت عطا فرمائی ہے تو ہمیں بیان فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خصوصی علم یا وصیت نہیں فرمائی جو دوسرے لوگوں کو عطا نہ فرمائی ہو، البتہ میری تلوار کی میان میں ایک تحریر موجود ہے، دیکھا تو اس میں یہ لکھا تھا، تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں، ایک عام مسلمان بھی سب مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے، کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ کسی ذمی کو اس کے ذمی ہوتے ہوئے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4750۔